Michel Koenen met het NOS-journaal. Greenpeace sleept de Nederlandse staat voor de rechter om de trage aanpak van stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden. Nu het kabinet is gevallen, vreest de milieuorganisatie dat een hoop beleidsplannen op de plank blijven liggen, terwijl de natuur geen tijd meer zou hebben. En daarom wil Greenpeace dat vergunningen van piekbelasters direct worden ingetrokken. De wolf die zondag in het Drentse Wapse is doodgeschoten was een jong mannetje. Dat is gebleken uit de sectie door de Universiteit Utrecht. De wolf beet een schapenboer die het beest probeerde weg te jagen met een schep. De wolf kon niet ontsnappen uit het omheinde weiland. Na overleg besloot de burgemeester de wolf af te schieten. Een van de volgelingen van secteleider en moordenaar Charles Manson is vrijgelaten. Het gaat om Leslie van Houten, die 19 was toen ze meedeed aan een moordpartij in opdracht van Manson. Ze heeft nu 53 jaar van haar levenslange gevangenisstraf uitgezeten. Ze blijft nog wel onder toezicht staan. In Eindhoven is het pas aangelegde regenboogplein beklad. Op de gekleurde stenen staan haatberichten. Het plein werd een paar weken geleden nog onthuld ter ere van de Pride-maand. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem zegt dat de gemeente aangifte doet en dat het kunstwerk wordt hersteld. De haattekst zou al zijn verwijderd. En een Chinook-transporthelikopter van Defensie is tijdens een testvlucht een deur verloren. Het gebeurde boven Ossendrecht. De deur die kwam in een weiland terecht. Niemand raakte gewond. De Chinook werd veilig aan de grond gezet op vliegbasis Woensdrecht, waar de helikopter ook was opgestegen. Defensie onderzoekt waardoor de deur kon loskomen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten komen er weer buien aan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst bewolkt en af en toe een bui. Later meer zon en 20 tot lokaal 25 graden. En op donderdag meer buien, maar ook ruimte voor de zon. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dansers doen de meest moedige dingen op het podium in een vreemde combinatie van nederigheid en zelfvertrouwen. Als alles om je heen ingewikkeld wordt, is het broodnodig dat mensen op een positieve manier geraakt worden. Dansers hebben een karakteristieke charme. Ze laten dingen niet onafgemaakt, hebben een ongelooflijke discipline en zijn doelgericht. We denken, dansen is van 20 tot 25 jaar en dan houdt het op. Maar dansen kent geen leeftijdsgrens. Jonge dansers moeten ook de kans krijgen zich als mens en kunstenaar te ontwikkelen. Dit is de hartslag van Samuel Wursten, geboren in Zwitserland, als danser opgeleid in Duitsland en nu directeur van het Holland Dance Festival. Hij zet zich al jarenlang in voor de Nederlandse danswereld, werd daar ook koninklijk voor onderscheiden. Hij was 20 jaar lang verbonden aan Codarts Rotterdam. Hij ontwikkelde de eerste moderne dansopleiding in Zürich. En hij is tegenwoordig ook in te huren als adviseur voor balletopleidingen in zwaar weer. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Samuel, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, meteen maar met dat zware weer beginnen. Ja, we hebben code oranje afgekondigd gegaan. Want zwaar weer, eind mei, waren de resultaten van een groot onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Nou, eventjes wat cijfers. Hè. 4 op de 10 dansers bleken te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. En in 11% van de gevallen ging het om seksueel wangedrag. Trainers, docenten met een machtspositie werden vooral als daders genoemd. En hoe hoger het niveau, hoe professioneler de danser, hoe meer risico op ongewenst gedrag. Toen die resultaten naar buiten kwamen, was je verbaasd? Ik was vooral erg verdrietig natuurlijk. Hè, want het is mijn sector, mijn dans. Iets waar ik met ziel en zaligheid mijn hele leven eigenlijk aan wijd. En het is natuurlijk heel verschrikkelijk dat dit soort berichten verschijnen. Dus het was vooral verdriet. En ook wetend dat dit een heel belangrijk is dat zo'n rapport verschijnt, dat we het echt aan de orde stellen. Ja. En tegelijkertijd ook wetend als er zo'n soort bak ellende over ons uitgestort wordt, dat er alle nuances ontbreken. Dus dat je ook het hebt over de dans, maar de dans is heel breed. Het topniveau in de dans is ook heel breed. Hè? Ja. In dat bericht en ook in een televisieserie die daarover gemaakt werd in 3 delen. Dat vond ik ook een beetje heftig, 3 delen. Heb je er 3 uur voor nodig. Werd eigenlijk ook duidelijk dat het in de verschillende sectoren van de dans gebeurt. En dan is natuurlijk de vervolgvraag, grensoverschrijdend gedrag kan nooit, maar in geen sector. Nou, jij werkt voor de media. Nou, daar hebben we ook wat het een en ander over gehoord. Mijn partner werkt in de medische wereld. Nou, daar is ook het een en ander aan de hand. Dus waar is het niet? Ja, het is in iedere sector. Ja, en het gaat er echt om dat het niet kan en dat we het niet accepteren. Maar het gaat er vooral om dat we er iets aan doen. En wat ik zelf een beetje vind, is dat we in Nederland heel erg goed zijn geworden om problemen te signaleren, heel uitgebreid te beschrijven en dan er eigenlijk, excusez le mot, geen fuck aan doen om het beter te krijgen. En het gaat er dus om, wat kun je aan een probleem doen? Wat is een oplossing? We noemen ook alles gelijk een crisis. Daar zijn we ook zo goed in. Ja. Dus ik vraag me soms af hoe dit land 's ochtends nog het bed uitkomt. Ja, een van die oplossingen, een van die aanbevelingen die dan wordt genoemd is, er moet een toezichthouder voor dans komen waar alle dansvormen onder vallen. Nou, je hebt veel bestuurlijke ervaring ook in de danswereld. Wat denk jij dan? Is zoiets mogelijk? Of zeg je van, nou, dat is veel te groot? Nou, los van het feit of het mogelijk is, denk ik dat het gewoon, daarmee is ook nog weer niks opgelost. Je hebt dan een toezichthouder en dan? Wat gaat die doen? Door het land rennen en overal controleren of er geen overschrijdend gedrag, weet je? Ja. Dus ik denk dat het bewustzijn moet doordringen bij veel spelers in een veld, in dit geval in de dans, om goed na te denken, wat doe ik er zelf aan in mijn omgeving? En alles begint altijd in je eigen omgeving. Hè? Dus je circle of influence. Mm-hmm. Het begint bij jou. Dus als je op welke manier dan ook invloed hebt op een situatie, wat doe ik daaraan om dit niet te laten gebeuren? Wat zijn mijn gedragscodes in mijn omgeving? Of die nou ergens vastgelegd zijn of niet? Ja. Wat is fatsoen? Wat is goed menselijk gedrag? Dus we moeten veel meer bij onszelf te raden gaan. We moeten ons verbinden met elkaar daarin. Dus je moet altijd, het is altijd goed om vrienden en allies te hebben in een probleemoplossing. Hoe doe jij dat? Wat gebeurt er bij jullie? Wat is bij jullie de grootste uitdaging? Nou, en zo kom je ergens. Ja. Het is echt een, een beetje Rotterdams. Mouwen omhoog en aan de slag. En niet denken, nou, we gaan een systeem opzetten en er moet een centraal punt voor klachten. Nee, er zijn heel veel punten voor klachten. Dus elke grote organisatie heeft allerlei klachten. Commissies, loketten, vertrouwenspersonen. Er is een hele hoop. Breng dat in kaart wat er is. Maak er gebruik van. De eerste stap is inderdaad bij jezelf nadenken. Mm. Over je eigen normen en waarden. Maar is dan wel de volgende stap dat die gedragscode er is? Of is die er al, zeg je eigenlijk? Nou ja, kijk, de vraag is, die is er en die is er niet, weet je? En wat is een gedragscode in deze? Hè? Dus je mag iemand niet aanranden. Moet dat daar dan zwart op wit staan? Ja, waarschijnlijk wel. Voor degene die dat nog niet had bedacht. Maar het is een... Kijk, ik heb het nu... Ik ben op dit moment balletopleiding in Zürich aan het helpen, die in zwaar weer was, waar van al dit soort dingen zijn gebeurd. Mm. En we zijn gewoon begonnen om een soort do's en don'ts in de klas, zeg maar, op te stellen. En simpel, maak het niet te ingewikkeld. En kun je daar wat voorbeelden van geven dan, van die do's en don'ts? Respectvolle benadering, let op je woordengebruik, praat op ooghoogte, niet down. Ook met een kind, op ooghoogte. Dus vrij simpele punten. Niet kleineren. Feedback constructief, positief geven. Niet doe dat niet. Nee, wat doe je dan wel? Of probeer het zo. Of nou, dat soort dingen. Gewoon vrij dicht bij de mensachtige taal. En niet te veel en niet te ingewikkeld. om gewoon een basis te leggen. Ja. En dan kun je daar het over hebben. Dus als het dan niet goed gaat, dan pak je die do's en don'ts erbij en zeg, kijk, dit hebben we afgesproken. Dit is niet helemaal wat we bedoelen. Weet je hoe ja, dat je gewoon het gesprek kunt aangaan met docenten? Want je hebt ook vaak te maken met mensen die zich, zeg maar, die het niet goed doen, tussen aanhalingstekens. Maar je kunt ze niet ontslaan. Ze zijn in vaste dienst. Dus je moet het gesprek aan. Je moet die confrontatie aan. Je moet gewoon met ze aan de slag. Je kunt ze niet gewoon laten verdwijnen. Nee, dus communicatie gaat het eigenlijk allemaal over, hè? En er werd ook gezegd van, nou, er heerst een zwijgcultuur. Ja, zeker. Dus bang, mensen zijn bang. Omdat ze toch afhankelijk zijn van de goodwill van zo'n... Zeker. Van zo'n leraar of lerares, of ze verder kunnen. Dat is absoluut, dat is gewoon ook een realiteit waar je... die moet je onder ogen zien. Dat is ook niet helemaal uit het systeem te halen, maar je kunt wel een soort andere sfeer creëren. En ik heb het gezien, ik heb het ook gedaan op een andere opleiding die ik heb opgericht, ook in Zwitserland, mm-hmm. van nul af aan. En je hebt daar ook, er zijn ook conflicten of problemen, of je bent het niet met elkaar eens, maar er is een cultuur die we daar hebben kunnen opbouwen waar dat gewoon in openheid gebeurt en waar niks gebeurt als je het niet met elkaar eens bent. Nee. In de zin van, hè, dan ga ik je wel even straffen. Of dan ga ik je wel uit dat volgende stuk halen. Of, of dan krijg je een slecht cijfer. Dat gebeurt gewoon niet. Dus in mijn optiek is het mogelijk. Het is natuurlijk ook een beetje idealistisch. Dat is ook een beetje mijn... Dus ik heb een lichte neiging tot optimisme. Maar ik denk wel dat het gewoon in die communicatie zit. Ja, want er zijn twee dingen waar ik dan aan moet denken. Van, het heeft natuurlijk parallellen met wat er bij De Wereld Draait Door is gebeurd. Daar werd ook gezegd van ja, als je Champions League speelt, dan kun je niet helemaal voorkomen dat er soms geschreeuwd wordt bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ook bij dans, is natuurlijk een hele competitieve wereld. Ja, ik vind het totale kletskoek. Ja? Ja, echt werkelijk waar. Dus het excuus is, het is toplica en daarom kun je van alles en nog wat je permitteren. Het is gewoon onzin. Kan gewoon niet. Nee. En hoeft ook niet, in mijn optiek. Kijk, het omgaan met stress en druk, dat is één ding. Maar ook daar kun je iets aan doen. Ook daar kun je leren omgaan. Hè? Met angst, met faalangst, met pressure. Kijk, als ik heel erg onder druk sta, omdat er iets gebeurt wat vervelend is op mijn werk, of ik er is iets waardoor ik onder druk sta, zeg maar. Dan ga je echt niet even dat uitlaten op je medewerkers. Zegt dat is een fijne uitlaatklep. Nee. Ga ik even lelijk doen tegen iedereen, dan ben ik er vanaf of zo. Weet je? Nee. Dat gaat gewoon niet. Dat is gewoon niet... En ik denk dat we die mechanismes en die principes, die zijn menselijk. En die zijn ook niet... Weet je, iemand is ook niet een slecht mens omdat hij zijn geduld verliest of kwijtraakt. Alleen, je moet het adresseren, je moet er iets aan doen. En je moet ook dat proberen te voorkomen natuurlijk in een werksfeer. Maar als het een keer gebeurt, moet het ook niet gelijk de ondergang van alles zijn. Hè? Moet je ook zeggen, sorry, excuses, had ik niet moeten doen. Hoe kan ik het beter? Hoe kan ik het beter helpen? Maar, hè, dus de hulpvraag is ook altijd een goeie. Ja. En het tweede waar ik aan moest denken is dat, wat het natuurlijk ingewikkeld maakt bij dans, dat je lichaam is natuurlijk je instrument. Ja. Dus op het moment dat jij opmerkingen krijgt over je lichaam, dat komt natuurlijk heel dichtbij. Absoluut, nee, het is een ramp. Ja. Ja. Maar het is ook een ramp als je tegen een 14-jarig normaal meisje of een jongen iets zegt over haar of zijn lichaam. Ja. Ook is het geen danser, kan het gewoon rampzalige gevolgen hebben, zoals we weten met alle eetstoornissen die iedereen tegenwoordig heeft. Ja. Dus het is een soort van... Ja, het is allemaal gevoelige materie. En je moet gewoon een beetje aardig met elkaar omgaan en respectvol. Dan is er niet zoveel aan de hand. Want het is, kijk, alles is sowieso ingewikkeld. Of nou in de dans, dus volwassen worden is ingewikkeld. Je wegvinden in deze wereld is ingewikkeld. Dus het is voor niemand, zeg maar, alleen maar makkelijk. Ik denk toch, misschien te simplistisch, maar wees gewoon een beetje aardig tegen elkaar en doe normaal. Ja, want jij bent zelf ook opgeleid als danser. Ja. Ik neem aan dat je dan ook natuurlijk, als er zo'n onderzoek naar buiten komt, dat je dan gaat nadenken van, wat heb ik voor gedrag meegemaakt wat eigenlijk niet oké was, als ik er nu aan terugdenk? Ja. Of heeft zoiets helemaal nooit plaatsgevonden? Nou, niet in die vorm dat ik er zo aan terugdenk nu of getriggerd word. Dus ik heb eigenlijk... Ik heb altijd, als er iets een beetje raar was of zo, heb ik het altijd afgeboekt van gek mens. Of weet je. Maar misschien was ik gewoon daar volwassen genoeg voor. Of kon ik dat aan? Maar er zijn een hele hoop dingen die wij in onze opleidingen... Dat heeft niemand ons ooit uitgelegd. Dus bijvoorbeeld, één onderwerp is ook de intimiteit, het aanraken. Nou, in dans is dat nogal een onderwerpje. Hè? Dus je zit aan elkaar op de meest gekke plekken en het is gewoon je vak. Ja. Ik heb in mijn hele carrière mensen op onmogelijke plekken aangeraakt en zij mij ook. Dat was gewoon een soort professionaliteit die je dan had. Je had er ook niet een soort van, oeh, lekker. Of het was gewoon je werk. En als ik je zo vastpak, knijp ik dan te hard? Of weet je, gaat dat? Of een, hè? Dus, en eigenlijk was het ook het mooie aan het vak. Dat je dus met die instrumenten, je lichamen zijn die instrumenten, dat die iets vormgeeft wat iemand verzint als choreograaf. En dat hij dat uitvogelt met elkaar. En dan krijg je aan het einde een prachtige pas de deux. He, dus iets met elkaar dansen. Waar je elkaar optilt of vasthoudt of opvangt of hoe dan ook. Ja, ik vond dat ook de schoonheid van mijn werk. En ook de lol erin. En die hebt soms was hij geïrriteerd met elkaar. Soms moest hij vreselijk lachen als het fout ging. Dat was, ja. Dus ik heb het nooit anders eigenlijk meegemaakt dan... Super dat het mijn werk is. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Samuel Wursten. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Het was onvoorstelbaar mooi, mede door een geweldige nazit onder leiding van Samuel Wursten met de dansers. Zeer de moeite waard. Prachtig dansfestival met modern ballet. Ik besloot op het laatste moment naar een voorstelling te gaan die tijdens het Holland Dance Festival geprogrammeerd stond en het was fantastisch. Dat was absoluut een feestje. Hashtag Samuel Wursten. Nou, wat positieve dingen. Ja, leuk, we begonnen vrij zwaar. Het Holland Dance Festival. En ik zei ook al, je zet je al jarenlang in voor de Nederlandse danswereld. Wat is nou typerend voor de Nederlandse danswereld, als je het vergelijkt met andere landen? De Nederlandse danswereld die is eigenlijk door de diversiteit gekenmerkt. Dus het is een soort heel breed scala aan wat er gebeurt. Dus we hebben niet, zeg maar, we hebben natuurlijk iconische grote gezelschappen, Nationaal Ballet of Nederlands Danstheater, Intro Dans Campino, weet je. Maar er gebeurt nog veel, veel meer. Er zijn heel veel verschillende productiekernen. Dus het is heel divers, het gebied. Is dat puur ook omdat we gewoon een klein land zijn? Nee, dat is echt Nederland. Dat is zo ontstaan. Dus er zijn gewoon... Het is allemaal na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ontploft. Hè? 1945 was Campino de eerste die opgericht werd. Dat vind ik ook zo bijzonder. Hè? Ja. Dus iemand denkt, het land is aan de grond. Het eerste wat we nodig hebben is een dansgezelschap voor kinderen. Nou, ga het maar eens bedenken. Ja. Dus die pionier spirit zat erin. En de gezelschappen die volgden, dus het Nationaal Ballet, het Nederlands Danstheater, Intro Dans. Dat is allemaal in een soort spirit ontstaan van ook vernieuwing. En niet vastzitten in tradities, maar wel die tradities ook erkennen, herkennen en eren. Dat zit er toch ook in. En dan ook een infrastructuur die gewoon ook denkt dat er mensen opgeleid moeten worden, dat er een amateursector is. Dus er zijn 1 miljoen mensen in Nederland die dansen voor in hun vrije tijd. Ja, dat is best veel. Dus die hele infrastructuur, de theaters in elke stad, dus het idee dat het ook naar je toe komt, kunst en cultuur, is niet alleen voor de 3 grote steden, maar het is overal te beleven. Dat zijn kenmerken die eigenlijk de Nederlandse dans ook echt uitmaken en onderscheiden. En dat is heel mooi. Ja. Omdat het een klein land is relatief. Nou ja, ik zei dat divers, omdat we een klein land zijn, dat je dan natuurlijk ook eerder geneigd bent om dansers vanuit andere landen hier naartoe te halen. Sowieso, de internationale invloeden van de Nederlandse dans zijn groot. Dat is ook mooi. Ja. Ik vind dat iets moois, want die kunstvorm is internationaal. En ik vind het juist mooi dat Nederland nooit zo'n soort nationalisme heeft ontwikkeld op dat gebied. Ja. De keerzijde daarvan is dat we ook een beetje hebben achterwege gelaten om echt Nederlandse talenten te scouten, op te voeden, te zorgen dat die ook tot die internationale top komen. Dat is dan toch ook een beetje een prijs die we hebben betaald voor iedereen erbij. Maar het is natuurlijk echt heerlijk. Als ik aan mijn jaren bij Codarts denk, gewoon de internationale omgeving om daarin op te groeien als jong mens is natuurlijk fantastisch. Dat je gewoon met 15 nationaliteiten in een klas zit. Dus dat maakt het eigenlijk heel, ja, dat maakt het heel rijk. En Nederland heeft daarin, wordt nog steeds, ik kijk natuurlijk ook naar Nederland vanuit buitenlands perspectief, omdat ik veel reis en onderweg ben, wordt zeer bewonderd. Nederland wordt altijd, oh, jullie hebben het zo goed geregeld. Wij zitten hier steen en been te klagen dat het allemaal ook niet genoeg is. En van alles nog wat en terecht. Maar van de buitenwacht gezien wordt Nederland echt bewonderd voor de dans en de dansinfrastructuur. En het geluid van je jeugd. Waar stonden deze koeien? Nou, zo ongeveer voor mijn raam. Ja. Ik ben opgegroeid in Zwitserland in een bergdorp. Een beetje een mondain dorp, Gstaad. Dus daar zit ook, er zitten aan de ene kant de koeien en dat hele, nou, de clichés van een Zwitsers bergdorp. Aan de andere kant was mijn buurvrouw Julie Andrews en Yehudi Menuhin. Dus het was ook een soort van twee werelden die daar soort naast elkaar leefden. Maar mijn ouders, mijn familie is daar vandaan. En mijn opa was boer en we woonden op die boerderij. En om ons heen was land en de koeien. En dus als ik in bed lag of 's ochtends vroeg of zo, en de luiken waren nog dicht, dan hoorde ik dat geluid. En hoe ontstond jouw liefde voor dans? Per toeval. Ik ben toen ik een jongetje was, wilde ik altijd acteur worden. En ik moest dus nog eindeloos naar school. En want je kunt niet zomaar naar een acteursopleiding jong. Dus dan moest je een bepaalde leeftijd hebben. Hoe kwam je bij die droom dan, om acteur te worden? Dat is, weet ik niet. Het is toch iets van me uitdrukken, iets uitdragen, iets iemand anders zijn misschien. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vond het gewoon heel aantrekkelijk. Ik heb er veel voor gedaan, ook als kind al. Ik ging bijvoorbeeld toen ik 13, 14 was, ging ik een brief schrijven aan de meest beroemde toneelactrice in Zwitserland, in Zürich. Een zekere Ellen Wittmann. Echt top, top, top. En ik ging een brief schrijven uit Gstaad dat ik dat van plan was acteur te worden en dat ik advies nodig had. En dat zij mij kon adviseren of dat een goed idee was. Nou, er gebeurde niks. En toen, twee maanden later, kwam een kaart, een brief terug van dat ze zeer aardig van mij haar te schrijven en dat ze graag mij wilde ontmoeten. Nou, wat dus, bijzonder. Zo was ik dus bezig als toch vrij jong. Dus het was een soort drive om dingen mogelijk te maken die gewoon, ja, waar ik dacht, dat wil ik. En hoe ging die ontmoeting dan? Nou, ik ging daar gewoon met een roosje op visite. En ging daar heel keurig zitten. En zij ging een beetje een soort spraakoefeningen met mij doen. En toen zei ze, ja, je bent nog jong. Dus je moet nog echt volwassen worden en zo. En toen ben ik nog een keer teruggegaan. En toen hielp ze me met een toneelstuk van school. Oh, dus toen, wat bijzonder dat ze dat deed. Ja, ik vond het ook heel bijzonder. Ja. En ze was toen, denk ik, 80. En echt wereldberoemd in Zwitserland. Echt iemand die van alles had gedaan in haar leven op het gebied van film en toneel. En echt zo'n grote grand dame van het toneel. Dus dat was heel bijzonder. Maar uiteindelijk dacht ik, dat gewacht om eindelijk naar zo'n acteurschool dan misschien te kunnen. En ik ga maar vast naar dansles. Want acteurs moeten ook kunnen bewegen, had ik bedacht. En toen begon ik met een collega van school, ging ik naar een dansles. Die nam me mee. En zo ben ik er eigenlijk letterlijk in verzaad geraakt. En van het een naar het ander. En toen bleek ik talent en aanleg te hebben. En mooie voeten. En, dus, wat zijn mooie voeten? Nou, hoge wreven. Oh ja. Voor een jongen is dat vrij uitzonderlijk. Dus En toen ben ik daar gewoon steeds verder in gegaan. Er werd eigenlijk een soort binnengeslurpt. Totdat ik niet meer terugkom. Wat voor danser was je? Want je zei aan het begin, dansers doen de meest moedige dingen op het podium. In een vreemde combinatie van nederigheid aan de ene kant en zelfvertrouwen aan de andere kant. Was jij meer van de nederigheid of meer van het zelfvertrouwen? Allebei, denk ik. Daarom denk ik dat ik het ook zo beschrijf. Omdat ik het zelf misschien ook zo beleef. Kijk, er is een ongelooflijk respect voor dat lichaam. Wat gewoon dingen moet doen waar je soort denkt van, doe je het alsjeblieft. Aan de ene kant. En aan de andere kant weet je ook dat je het kunt. Want je hebt er zo eindeloos op geoefend. Dus het is een soort van tussending. En het is ook en dat vind ik een heel interessant dynamiek aan het dansen. Wat ik ook laatst heb kunnen bespreken met een groep mensen van het ministerie Buitenlandse Zaken op een studiedag. En toen zei ik, ja, een van de geheimen achter dans is, er is iets wat er gebeurt als een voorstelling begint en als je als dansgezelschap, als groep dansers, een stuk gaat performen. En dan gaat er een soort knop om, waardoor alles wat ego is en in de weg staat en wat niet iets te maken heeft met dat stuk wat je moet gaan dansen, gewoon uitgeschakeld wordt. Dus het is een volledige concentratie op één ding wat moet gebeuren, namelijk die choreografie zo mooi en zo krachtig mogelijk uitvoeren. En dan doe je dat, en als het voorbij is, dan gaat die knop weer aan en dan ga je weer gewoon in je zet zeggen, ja, ik vind jou toch eigenlijk een ontzettend stomme trut. En weet je, beginnen al die ego-dingetjes weer te spelen. Maar voor dat moment waar het moet gebeuren, om die prestatie te kunnen leveren, kun je gewoon een beetje die verstand op nul en focussen op dat wat moet gebeuren. Nou, stel je voor, in een andere werkomgeving, als mensen dat konden opbrengen, om even iets wat ingewikkeld is echt op te lossen, in plaats van in die egotripperij, noem ik het dan, te blijven hangen. Of gewoon niet het grotere plaatje te zien of de reden waarom je eigenlijk iets wil. Dus in hoeveel vergaderingen heb ik gezeten die soort van vastliepen in, je komt er niet uit en die is chagrijnig en die is altijd aan het dwarsbomen en in die end gebeurt er niks. En dan heb je weer anderhalf uur gezeten. Weet je zo, dus dat vond ik aan dans. Ik zei tegen die mensen, als we dat in een pilletje zouden kunnen uitvinden, hoe heerlijk zou dat zijn? Ja. Dus aan de ene kant die enorme focus en aan de andere kant dat nederige, maar dat ook dat soort van ondergeschikt maken aan het grotere geheel. Ja, iets wat belangrijker is dan jij. Ja. Kijk, nederigheid klinkt dan ook gelijk weer zo van, ik cijfer mezelf weg en zo. Ja. Maar nederigheid is gewoon, het is gewoon humble. Het is gewoon even niet ik. Maar even waarom we hier zijn. En wat is mijn bijdrage hieraan? Dat is het eigenlijk. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En daar, dus dat zelfvertrouwen. En ik vond wel het zelfvertrouwen ook iets. Dus als je op, je hebt toch een soort lef nodig om op zo'n toneel te staan en te doen wat je doet. En dat is, dat vond ik leuk. Ik heb daar ook van genoten. Dus ik. Ik was niet een perfecte danser. Ik was ook niet de meest fantastische danser. Maar ik heb wel ontzettend genoten om op toneel te staan. En dat wat je omschrijft als dat dansers dingen niet onafgemaakt laten. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, dansers zijn niet zo van. Dat had ook vooral te maken bijvoorbeeld als je aan omscholing denkt van dansers. Hè? Dansers gaan iets anders doen. Mm-hmm. Dan gaan ze beslissen, ik word, weet ik veel. Ik heb vrienden die zijn voor de hand liggende dingen gaan doen, fysiotherapie of zo. Maar ik heb ook vrienden die is rechter geworden, bijvoorbeeld. We kunnen heel doelgericht op iets afgaan en dan doen we het totdat het klaar is. En we gaan niet opgeven. Dus dat is het meer. Dat gevoel van je geeft niet op. En dat bedoel ik daarmee eigenlijk. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Nina Simone met Everything Must Change. Waarom dat nummer? Nou, het is een nummer wat ik heel lang ken. Het bestaat ook heel lang. En ik vond het altijd een heel mooi nummer, omdat het een soort van, een analyse is van hoe het is. Everything Must Change. En dat het is droevig en het is hoopvol. Dus, hè, dus het is ook niet. Dus dingen gaan ook veranderen. Het is ook oké. Maar het is ook het heeft ook met afscheid nemen te maken. Dus dingen gaan voorbij. Daarom vond ik het mooi. En ik vond haar versie heel mooi. Everything's changed. Nothing remains the same. Everyone must change. No one and nothing remains the same. Down becomes yours. Oh, mystery. That's the way. Prachtig, Nina Simone, Everything Must Change. Het is de wankelplaat van Samuel Wursten, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Over grote veranderingen. In jouw leven ook? Ja. Ja. Ik zei het al eerder, je bent heel veel bezig met dansopleidingen. En je zei ook aan het begin, jonge dansers moeten de kans krijgen zich als mens en kunstenaar te ontwikkelen. Hoe zijn de dansopleidingen veranderd in de loop der jaren? Nou, heel veel. Ik bedoel, in mijn eigen leven is ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is. Wat we ontwikkeld hebben aan kennis. Wat we kunnen doen in de begeleiding van jonge dansers. In opleidingen. Dus er is heel veel veranderd. Nog niet genoeg en niet overal. Maar er is wel ontzettend veel veranderd. En je kunt eigenlijk niet meer beweren of zeggen... ja, maar dat kan niet. Of dus er zijn genoeg voorbeelden die je kunt aanvoeren en zeggen... ja, maar als ze het daar kunnen, waarom kan het hier dan niet? Dus dat idee dat het op een bepaalde manier moet... want we hebben het altijd zo gedaan of zo, dat is echt achterhaald. En daar zie ik een enorme beweging in gebeuren. Zijn heel veel brandhaartjes over de wereld, zo moet je dat een beetje zien... van mensen die ontzettend interessante dingen ontwikkelen... weerom in hun omgeving, maar die zich ook verbinden met elkaar... kennisuitwisseling, dus de mobiliteit heeft natuurlijk ook niet... bij de dans is die niet gestopt. Hè? Dus we kunnen elkaar veel makkelijker opzoeken naar corona. Eigenlijk nog makkelijker, omdat we ons nu suf zoomen. Maar je hebt mensen veel dichterbij en veel sneller. En als iets moet, als ik zie wat ik op afstand doe... tussen Zürich en Nederland, waar ik werk... en wat ik gewoon... Ik ben niet altijd in Zürich, maar hoeveel ik doe vanuit hier, daar... wat gewoon echt zoden aan de dijk zet en waar dingen gebeuren... en vergaderingen en meetings en ontwikkelingen. Dus er is heel veel, er kan heel veel. En ik denk dat dat is ook ontzettend opwindend, spannend. Het is ook een beetje de tip of the iceberg. Er is nog zoveel te bereiken en te doen. Want een goede dansopleiding moet aan de ene kant moet het een veilige plek zijn... en aan de andere kant moeten dansers dus zelf tot ontplooiing komen. Ja. Maar ze moeten ook in een soort van keurslijf toch zitten? Keurslijf, er is gewoon een zeg maar discipline nodig, een fysieke discipline nodig. Dat noemen we trainen of dat noemen we zich ontwikkelen. Dus dan kun je allerlei begrippen opplakken, maar het betekent gewoon... iedere dag veel dansen, dat betekent het. En niet zo'n beetje vrijblijvend. Nee. Anders gaat dat niet lukken. Maar dus dat rigoureuze, die focus, die discipline... is ook tegelijkertijd de bevrijding. Want je doet dit allemaal om een danser te worden die vrij is... en die zijn lichaam en zijn techniek beheerst. Dat is het doel. En door die beheersing word je vrij in je uitdrukking. Dus het is echt een soort stappenplan. Maar je kunt niet aan de andere kant beginnen. Dus je moet het echt even opbouwen. Ja. En dat opbouwen, dat vereist gewoon begeleiding. Dat vereist dat je soms iemand door een dip moet helpen. En dat je even misschien een beetje de moed verliest. Denk, ik kan het niet meer opbrengen. Wat het goede nieuws is, omdat het fysiek is... En dat ken je misschien zelf uit je eigen... Het is denk fitness, ik moet er niet aan denken. Maar als je het dan gedaan hebt, dan voel je eigenlijk 100.000 keer beter. En waarom heb je het dan niet gelijk gedaan? Weet je, waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Dus er is ook altijd een soort reward, een soort beloning daarna. Ja. Dat je denkt van, dat heb ik toch goed dat ik het heb gedaan. En als je kijkt naar de zwaarte van die opleidingen... Ja. Van hoe zwaar het is voor die dansers fysiek... hoe weet je eigenlijk wanneer iets te zwaar is? Wanneer je te veel van ze vraagt in zo'n opleiding? Dat is ook individueel verschillend. Dus daar begint dus ook de ingewikkeldheid. Dat je niet gewoon een soort one size fits all. Dus het is voor iedereen hetzelfde. En daar moet dus die cultuur zijn waar je daarover in gesprek kunt gaan. Waar je kunt zeggen, dit wordt me te veel. Of ik moet vandaag een tandje minder. En dat die dan niet gelijk in een hoek weggekeken wordt. Maar dat... Iemand snapt, je bent zo serieus bezig. Als jij zegt, nu even niet, gaan we dat respecteren. Mm. Weet je zo, dus het is wel... Het is wel veranderd dan, denk ik. Ja, en dit gebeurt natuurlijk niet overal nog. Hè? Maar zo zou het moeten en zo zou het kunnen. Maar het is ook, zijn jonge mensen. Dus het is ook niet zo dat ze natuurlijk de wijsheid hebben van iemand van 80. Nee, en dat ze heel goed naar hun lichaam precies luisteren. Luisteren, of dat ze dat altijd helemaal eerlijk spelen. Ja. Hè? Dus het is ook het onderwerp uitsloverij is er ook. Maar dat is oké, het zijn jonge mensen. Weet je, deal with it. Ga er verstandig mee om. De ene moet je dus soms afremmen, de ander moet je soms tot orde roepen. Dat kan allemaal. Maar het moet op een respectvolle manier, weet je, het moet... Niet op een gemene manier, op een kleinerende manier. Maar je moet onderhandelen hoe ver je kunt gaan. Ik zeg ook altijd, kijk, het fysieke aspect daarvan... je moet wel de grenzen opzoeken. Het is wel een beetje aan de afgrond. Maar je moet niet over die grens heen. Want dan val je in die afgrond. Dat mag niet gebeuren. Maar denken dat je alleen daar kunt dansen waar het veilig is en niet te veel en niet te vermoeiend en niet te... Nee, dat is niet wat we bedoelen met dans als kunst. Het is ook spannend en uitdagend. Weet je, elke operazangeres die een hoge C moet halen, dat is gewoon niet vanzelf gebeurt dat. En we hadden het eerder over diversiteit. En toen had ik zelf in gedachten van diversiteit, dus van verschillende afkomst. Maar ik moest er ook aan denken, ik was laatst naar een dansvoorstelling van Isabel Binnaert. En toen viel me ook op, je ziet ook steeds meer diversiteit, ook qua lichamen. Ja, zeker. Dat is ook heel leuk dat er, zeg maar, de esthetiek ook veel breder wordt. En dat er van alles kan. Is ook al een hele tijd aan de gang, hoor. En er zijn dan ja, soms contexten waar dat dus waar er anders naar gekeken wordt. Dus dat is ook. Ja, dat moeten we ook zeg maar als accepteren en respecteren. Maar ook daar zijn de grenzen rekbaar. En gaat de tijd ook veranderingen aanbrengen. Weet je, we hoeven niet ook niet naar klassiek ballet zo te kijken als 150 jaar geleden. Mag ook best op een andere manier een keer. Dus de verschrikkelijke discussie of we nou kunnen tolereren dat tussen 30 witte zwanen 5 zwarte staan. Mm-hmm. Nou ja, weet je hoe absurd is dat? Ja, of wat forsere zwanen? Of wat forsere zwanen, denk ik ook. Is er ooit onderzoek gedaan? Dus dat het publiek dan, weet ik veel, adem... nood krijgt of zo als je dat doet. Nee. Dus het is een soort van, het is ook in ons hoofd soms. En het is ook soms in de hoofden van de bewakers van de kunstvorm, die ja toch een te nauwe blik dan hebben. En die diversiteit zie je die ook steeds meer als het gaat om leeftijd? Ja, in de dans, het is eigenlijk iets wat ook in Nederland eigenlijk is daar een hele wezenlijke bijdrage aan geleverd door de oprichting van het Nederlands Danstheater 3, dus de dansers boven de 40. Dat heeft Jiri Kilian bedacht. Mm-hmm. En dat heeft wereldwijd succes gehad. Dus dat is meer dan 10 jaar is dat de hele 15 jaar is het de hele wereld rondgetoerd en was echt een soort uithangbord van de oudere danser. En daar zijn ook nu vervolg. Ik ben bezig met een gezelschap uit Berlijn, dat heet Dance On. Wat ook zeer succesvol is. Dus er zijn ook steeds meer voorbeelden ontstaan in de loop der tijd. Dus het idee, het is over met 35, gaat niet helemaal meer op. Het kan over zijn met 35. Maar ook soms als je dat wil zelf. Ja. Als je de kans zou krijgen om één dansstijl volledig uit te wissen en te vervangen door iets nieuws, welke stijl zou dat zijn en wat zou je ervoor in de plaats willen zien? En dit is onze ChatGPT, dus die een vraag genereert zelf. Ja, is er een dansstijl die je gewoon echt verschrikkelijk vindt, die je het liefste zou verbannen? Nee. Nee, je vindt alle... Ik vind het allemaal dansen. Even leuk. Nee, of even leuk. Ik vind gewoon, ja, het is altijd weer wat anders. Weet je, het is ook als instrument of zo, of stijle muziek. Of, dus het ene spreekt je meer aan dan het andere enzovoort. Maar om te zeggen, dit moet verboden zijn, nee, absoluut niet. Wat vind je van de TikTok-dansjes? Grappig. Gewoon grappig in de zin van, ja, weet je, leef je uit en vergeet niet een kaartje te kopen voor een dansvoorstelling, denk ik dan. Nou ja, wat ik er goed aan vind, is dat het laagdrempeliger weer heeft gemaakt. Toch? Want ik merk zelf altijd wel dat mensen reageren heel anders als je danst op een filmpje dan wanneer je bijvoorbeeld aan het voetballen bent. Ja, absoluut. Als je danst, dan denken mensen toch nog steeds van, hè, je bent aan het dansen. Ja. Als je dronken of zo. Ja. Nee, of dat het gewoon... Het is een soort vorm van expressie die we minder gebruikelijk vinden of zo. Of ja. Het is een soort van... Is dat typisch Nederlands ook? Ja, misschien een beetje Noord-Europees. Ik weet niet of het typisch Nederlands is. Ik denk dan niet dat heel Zwitserland bijvoorbeeld door alles heen danst. Maar ik denk dat ik, ja... Dat we het niet ervaren als stoer van, joh, je gaat toch niet dansen? Van, ik hoor ook nog regelmatig sommige mannen zeggen van, ja, nee, natuurlijk ga ik niet dansen. Ik ga gewoon aan de bar staan. Ja, ja, dat. Dus de clichés daarvan. Ja. En dat is heel, ja, dat heb je natuurlijk, dat probleem hebben we in Brazilië niet bijvoorbeeld. Of in Cuba. Of in andere culturen is dat gewoon heel, heel normaal, heel gebruikelijk. Maar sowieso, dansende mannen is nog steeds een ding. En zie je wel dat door bijvoorbeeld TikTok, dat het publiek wat naar dansvoorstellingen gaat, dat dat jonger wordt? Ik zou dat niet zo daaraan kunnen koppelen. Weet je. Wat ik zie is dat dans op dit moment naar de coronadip aan populariteit wint. Dat is een soort constatering die ik maak. Die even spannend was. Aan het begin was zo'n soort van grote klaagzang. Niemand komt terug naar de theaters enzovoort. Maar ik zie dat dus niet gebeuren. Ik hoor dat ook van collega's uit het veld, van dat die voorstellingen ook in het land vol zitten. Dus ik weet niet of je TikTok daarvoor kunt blamen. Wat ik wel denk is dat zichtbaarheid in de media, dus is een leuk verschijnen op een praatprogramma, om maar iets geks te noemen, over dans, dat gebeurt dus veel te weinig. Hè? Dus het is een soort. Ik heb altijd het gevoel dat bijvoorbeeld, wanneer wordt er nou een danser bij Jinek uitgenodigd? Of De Wereld Draait Door, of toen het nog bestond of zo, weet je. Dus dans is niet zo zichtbaar. En dat is jammer, want ik denk dat ik ken genoeg dansers die hele leuke verhalen te vertellen hebben over dans. Ja. Die het best goed zouden doen naast al die onzin die je ook voorbij hoort komen in praatprogramma's. Ja. Hij is enorm gul en trouw aan mensen. Hij heeft altijd het goede voor met mensen. En dat is ook een handicap voor hem. Omdat hij niet begrijpt dat iemand hem dwars wil liggen. Hij begrijpt ook niet dat mensen jaloers op hem zijn. Dat is iets wat gewoon bij hem niet voorkomt. Het meest blij wordt hij eigenlijk van een heleboel dingen. Ik vind dat is het leuke van Samuel. Hij kan ontzettend genieten als we met z'n tweeën op de bank naar een Netflix-serie zitten te kijken. Maar ik kan ook ongelooflijk genieten als we door de tuin heen lopen, waar enorm veel bloemen en mooie dingen te zien zijn. Hij wordt blij als hij echte dans ziet. Want ik vind het wel grappig dat hij een interview gaat geven, want hij is normaal, dat is ook wel anekdotisch, hij is normaal degene die een interview afneemt. Ja, hij is degene die altijd wel de controle houdt, de regie van alles. Oh, wat gemeen. Ja, dit is jouw partner, jouw liefde. Ja. Mijn Nick. Ja, is die je goed omschreven? Gul, trouw, niet kunnen begrijpen dat jaloezie bestaat? Ja, dat is wel een beetje waar. Ja. Dat, het klopt wel. Klopt wel. Een echte dans? Wat is echte dans? Voor mij is het altijd fysiek. Dus het is niet zozeer, het is niet een stijl of een richting of zo. Voor mij is vooral moet het fysieke kloppen. Het moet fysiek. Het moet zo zijn dat je niet denkt, mijn tante, als ze zich boos maakt, kan ze het ook. Na twee glazen wijn. Dus de virtuositeit, de focus, het artistieke, dat is voor mij echt de dans. Dus het is iets wat niet normaal gebeurt. Het is niet normaal. Het is niet. Weet je, iedereen kan zingen, maar niet iedereen is Nina Simone. Het is, er is echt iets wat artistiek overstijgend. It's bigger than life. Niet iedereen kan het. En het heeft dan ook te maken met het raken van mensen. Ja, het is echt een medium. Kijk, sommige mensen bereiken dat door prachtig te kunnen schrijven of te schilderen of te zingen. En sommige mensen die kunnen dat door te dansen. En dat is echt fenomenaal dat je gewoon dat lichaam, dat je dat zo kunt inzetten dat je iemand kunt raken. En wanneer is dat voor de laatste keer geweest? Dat je echt heel erg bent geraakt door dans? Dat echt de tranen in je ogen staan? Het is eigenlijk. Ik was gisteren in een voorstelling van Codarts, van een einde jaarschoolvoorstelling bijvoorbeeld. En dan zijn er een aantal stukken, daar ben ik heel erg door geraakt. Dus het gebeurt eigenlijk aan de lopende band. Dus het is gelukkig geen eenmalige verschijnsel. Dus het is eigenlijk voor mij de lol aan naar dansvoorstellingen gaan. Dat ik geraakt word. Ik word dan ook behoorlijk geïrriteerd als dat niet gebeurt. Dat is dan ook weer zo. Dus als ik in een soort eindeloze verveling daar zit en denk, oh, ik wil naar huis. Ja. Maar dat heeft heel erg te maken dat het fysiek echt intens is, aanwezig is. Zeggingskracht heeft. Dus dat. Is het, kun je je voorstellen dat, dat het mensen kan tegenhouden om naar dans te gaan omdat ze het gewoon niet begrijpen? Het is een drempel die er is. Echt, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Alleen, het is een soort misvatting dat je iets niet begrijpt. Want je zou kunnen zeggen, er valt niks te begrijpen. Het valt alleen tot je te nemen. Het is met alle kunst zo. Het gaat niet om het begrijpen. Het gaat erom wat het met je doet. Of het je raakt. Dus wat ik heel erg probeer te doen met het Holland Dance Festival is bruggetjes bouwen naar mensen, uitnodigingen, handreikingen. En proberen om dat wat we dan beloven met een voorstelling. Bijvoorbeeld, deze voorstelling is ontzettend grappig. Of deze voorstelling heeft, weet ik veel, de prachtige muziek van Stravinsky verwerkt op een manier die je nog nooit hebt gezien of zoiets. Dat we dat waar maken dan ook. Hè? Dus dat je mensen niet voor gek houdt met allerlei kreten over een product wat dan totaal niet dat, inloste. Waar je dan gewoon denkt van, dat is toch helemaal niet waar ik voor ben gekomen. Nee. Nou, dat een beetje. Dus verwachtingsmanagement, begeleiding, handreikingen. Omdat ik heel veel mensen ook mee heb gemaakt in de loop der jaren, die gewoon zeggen, ja, we weten eigenlijk niet waar we naartoe moeten. Er is zoveel. We zouden het best eens willen, maar we doen het dan niet. En als ze dan zijn geweest, zeg ik, nou, ik begrijp niet waarom ik het niet veel eerder heb gedaan. Ja. En dus dat is meer een soort van vertrouwd te maken. Het is ook niet mijn doel dat iedereen een dansspecialist wordt. Het is echt mijn doel dat mensen dans regelmatig in hun repertoire hebben van dingen die ze doen. Ik ga eten met vrienden, ik ga naar de film, ik ga een wandeling doen, ik ga naar een dansvoorstelling. Gewoon dat, vrije tijd. Ja. Want dat is het ook. Het is ook echt vrije tijdsbesteding. Ik doe het professioneel. Dus ik zit in voorstelling omdat ik dat professioneel. Maar de meeste mensen gaan daar echt in hun vrije tijd. Nou, dat zeg ik ook altijd tegen jonge choreografen. You live on borrowed time. Het is niet jouw tijd. Dus jij vraagt mensen hiernaar te kijken. En de voorstelling is zo dat je er eigenlijk niet uit kunt. De bedoeling is dat je het gewoon helemaal bekijkt. Dan moet het ook een beetje goed zijn. Dus die tijd, ja, die is heel belangrijk in hoe een voorstelling vormgegeven wordt. En bijvoorbeeld jonge makers hebben vaak de neiging dat ze denken dat iets veel langer interessant is dan het eigenlijk interessant is. Ja, wat ik wel eens hoor, dat als ik in mijn omgeving, ik hou heel erg van dans, maar als ik in mijn omgeving vraag van waarom ga je nooit naar een dansvoorstelling, dat ik dan te horen krijg van ja, maar ja, er zit geen, ik ga liever naar iets met een verhaal. Ja, dat kan. Ik ga liever naar iets, een toneelstuk heeft een verhaal, een film heeft een verhaal, en ik vind het zo moeilijk om dat verhaal te ontdekken. Klopt. Het is ook meer de emotie, het is ook meer de verbeelding, het is ook meer wat het met je doet. Het is ook een beetje, en dat is misschien ook waar mensen dan aarzelend over zijn, je moet echt een beetje tot jezelf komen. Ja. Het is niet soort van, het wordt je niet gewoon, en nu moet je dit voelen, en nu krijgen we een gek nummer in de musical, en nu krijgen we een ballad, en nu. Je wordt niet aan het handje meegenomen. Nee. Dus je moet het ook, ja, je moet ook zelf een beetje, ja, je bent toch echt een beetje aan jezelf overgelaten. En dat vinden mensen misschien een beetje eng ook. En het is loslaten van, je hoeft niks te begrijpen. Ja. Kijk gewoon. Ja. Ja. En voel. En voel, ja. Nou, over loslaten gesproken. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Heb je iets wat je los wil laten? Wat ik heb meegenomen? Ja, ja. Nou, ik heb een hele tas. Ik heb een soort goodie bag. Oh. Ja. En daar zit een mooie schrijfmap in. Er zit een fotolijstje in. Er zit een mooi Aziatisch doosje. Wat je op je bureau, waar je dingetjes in kunt doen. En er zit een boek in van een grote choreograaf, Jiri Kilian. En het overkoepelende thema is natuurlijk dans. Is, nou nee, niet per se dans. Aantekeningen maken, een fotolijstje waar wel een dansfoto in staat nu. Maar ja. Er kan ook iets anders in. En ja, het boek is wel een dansboek. Dus ja. dat wel. Mooi, dankjewel. En jij mag ook iets uitkiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh, wauw. Dit boek is achtergelaten door Ted van Lieshout. Wie knipt de tenen van de reus? Een versjesgroeiboek voor kleuters. Er staan ook twee gedichten van hem in. Met mooie tekeningen ook erbij. En dit is het kookboek achtergelaten door Julia Wouters, politicoloog. Apropos bistro, de traditionele Franse keuken thuis. Want zij heeft geen tijd om te koken. Dus zij wil dat ook loslaten, dat idee dat ze moet gaan koken. En dit is de sleepkabel van Kees van Amstel, comedian. Want die is op alles voorbereid. Dus hij heeft ook meerdere sleepkabels in zijn auto liggen. Doe mij dat kookboek. Het kookboek. Ja, ben je van het koken? Ja. Ah, leuk. Ja, heel leuk. Alsjeblieft. En we eindigen met de liefde, José Feliciano. Met The Hungry Years. Waarom dat nummer? Nou, het is een nummer wat ook al heel lang meegaat. En het is een nummer waar mijn liefde Nick, die we hebben gehoord, ook op aansloeg. En het is een beetje een nummer wat gaat over de nostalgie van het leven wat voorbij gaat. En wat, ja, de liefde van twee mensen. En dans je nog steeds? Ik geef nog steeds les. Dus dat doe ik steeds. En ik ben niet zo iemand die op feesten danst. Of, dus ik zeg altijd... Ga je aan de bar staan dan? Of ik zeg dan altijd... Want het is ook een beetje... Iedereen zit dan te kijken hoe die danst. Omdat ik uit de dans kom. En zo, daar heb ik dan geen zin in. Dus ik zeg altijd... Ik dans alleen als ik betaald word. Oh ja. Maar dans je wel als niemand kijkt? Gewoon in je woonkamer? Nee, ik doe wel. Ja, natuurlijk. Het is toch een soort... Maar gewoon je besef van je lichaam is gewoon... Dat hou je altijd. Ja. Ik zit ook graag te rekken en te strekken en in allerlei bochten met te wringen of zo. Dus dat houdt toch een soort ander gevoel voor je lichaam op. Dankjewel, Samuel Wuersten. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik leuk, ik zit op alle socials, @MishaBlok. We made it to the top. We went so high we couldn't stop. We climbed the ladder leading us nowhere. Two of us together, building castles in the air. We spun so fast we couldn't tell. The carousel, how could we know the ride would turn out bad? Everything we wanted was everything we had. I miss the hungry years, the once upon. One by one, making plans was so much fun. We set our goals and reached the highest call. Things that we were after were much better from afar. Here we stand, just me and you. And nothing to, it wasn't worth the price we had to pay. Honey, take me home. Let's go back to yesterday. I miss the hungry years, the once upon. NPO Radio 1. 2 uur.